Trzy minęła północ, jest czwartek, 20 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe w Katowicach. Poprzednie były rok temu w Pradze. Prezydent Ukrainy apeluje do zachodnich sojuszników o większe wsparcie obrony powietrznej. W szpitalu w Warszawie zmarła szósta ofiara katastrofy lotniczej w Chrzcyninie. W Katowicach dziś polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Poinformowała o tym kancelaria premiera Petra Fiali. Szafa czeskiego rządu o 13 na rynku w Nikiszowcu powita premier Mateusz Morawiecki. Z Pragi Wojciech Stobba. Kancelaria premiera Petra Fiali przekazała w komunikacie, że wspólne posiedzenie rządów obu państw będzie dotyczyć głównie Ukrainy oraz współpracy bilateralnej w obszarach energetyki, infrastruktury transportowej i aktualnej agendy unijnej. Będą to ósme polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Poprzednie spotkanie gabinetów odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w Pradze. Jego wynikiem było m.in. podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie obronności, a także porozumienia o współpracy w zakresie rozwoju połączeń transportowych. Czeska agencja prasowa podała, że wraz z premierem Fialą do Katowic uda się najprawdopodobniej 9 czeskich ministrów. Mają to być szefowie resortów obrony, dyplomacji, przemysłu i handlu, rolnictwa, finansów, transportu, środowiska, rozwoju regionalnego oraz nauki. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Ostatnie rosyjskie naloty na porty w Odessie i Czarnomorsku były najpoważniejszymi od początku wojny, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i apeluje do zachodnich sojuszników o większe wsparcie obrony powietrznej. Ataki na porty są dowodem, że Rosja chce zaszkodzić nie tylko Ukrainie, podkreśla ukraiński przywódca. W portach, które zostały zaatakowane, znajduje się około miliona ton żywności. Ilość ta powinna być dawno dostarczona do nabywców w Afryce i Azji. W terminalu, który najbardziej ucierpiał od rosyjskiego terroru, przechowywano było 60 tysięcy ton produkcji rolnej przeznaczonej dla Chin. Ten terror dotyka każdego, dlatego wszyscy powinni dążyć do wymierzenia Rosji sprawiedliwości. Według ekspertów pełna odbudowa terminali zbożowych i infrastruktury w portach w Odessie i Czarnomorsku zajmie co najmniej rok. Trwa śledztwo w związku z poniedziałkową katastrofą lotniczą w Chrzcynie na Mazowszu. Samolot podczas lądowania uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. Na miejscu zginęło 5 osób, 8 zostało rannych. W szpitalu w Warszawie zmarła dziś szósta ofiara, instruktor spadochronowy. Pod opieką lekarza pozostaje jeszcze 5 osób, stan jednej z nich jest poważny. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Edyta Łukasiewicz, apeluje do świadków wypadku o kontakt i złożenie zeznań. Prokuratura zleciła policji ustalenie tożsamości wszystkich około 30 osób, które znajdowały się na terenie lotniska. I oczywiście teraz tutaj w imieniu prokuratury i policji zwracam się z apelem do wszystkich osób, które przebywały na terenie lotniska o to, by zgłosiły się do służb i złożyły zeznania, jeżeli tylko posiadają wiedzę w przedmiocie tego wypadku, tej tragicznej katastrofy. Komisja Badania Wypadków Lotniczych musi w ciągu 30 dni przedstawić wstępny raport dotyczący zdarzenia. Sprawdzany jest czynnik ludzki, stan maszyny oraz wpływ pogody. Odnaleziony w Izraelu nieśmiertelnik żołnierza armii Andersa Franciszka Żbikowskiego trafił do rodziny. Starszy sierżant bronił Polski w 1939 roku. Później walczył z Niemcami o Monte Cassino i wyzwalał Bolonię. Nieśmiertelnik Franciszka Żbikowskiego znalazł Gan Eres niedaleko Jerozolimy, w miejscu, gdzie 80 lat temu stacjonowali żołnierze generała Władysława Andersa. Znalezienie nieśmiertelnika było dla niego wyjątkowo ważne. Kiedy znalazłem ten nieśmiertelnik, poczułem taką ludzką potrzebę zwrócenia go jego rodzinie. Moi dziadkowie byli z Polski, przeżyli Holokaust, dlatego poczułem, że zrobienie tego jest przez to jeszcze ważniejsze, żeby podziękować Polakom i polskim żołnierzom, którzy pomogli światu zaprowadzić pokój. Nieśmiertelnik Franciszka Żbikowskiego odebrała jego siostrzenica Iwona Rybicka. To jest wydarzenie dla nas historyczne. Bardzo niezwykła pamiątka i pamięć po moim wujku. Nie zaginie. Franciszek Żbikowski do II Korpusu Polskiego trafił nie jak większość jego żołnierzy z sowieckich łagrów, lecz po ucieczce z obozu internowania na Węgrzech. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 25 stopni. Miejscami nad samym morzem tylko 18 stopni. Pod księżycem. Jak i na ile pandemia koronawirusa zmieniła krajowy rynek turystyczny? Czy lista rankingowa polskich kurortów ulega modyfikacjom? Jakie rodzaje aktywności urlopowej preferują Polacy? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej Trójce pod księżycem. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizator audycji pani Grażyny Mazurczak oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika, a zaproszenie do programu zechcieli przyjąć wiceminister sportu i turystyki, pan Andrzej Gut-Mostowy. Witam panie rektorze, witam słuchaczy radiowej Trójki. Wieloletni ekspert turystyczny, między innymi związany z Polską Organizacją Turystyczną, pan Marek Kamieński. Witam państwa. Oraz dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, pan Witold Roman, kibicą siatkówki, nazwiska nie trzeba wyjaśniać, osiągnięć tego świetnego zawodnika przed laty. Witam bardzo miło w nowej roli, ale też związanej bardzo mocno ze sportem. No właśnie, na pierwsze pytanie, właściwie to jest pierwszy sezon taki postpandemiczny, bo jeszcze były obostrzenia w zeszłym roku. Teraz już nie ma tych obostrzeń. Czy te trzy sezony to była duża wyrwa na rynku turystyki między Tatrami a Bałtykiem, panie ministrze? Tak, można powiedzieć, że był to bardzo okres, który obfitował pewne zmiany, które i na rynku krajowym, i zagranicznym dosyć istotnie odbyły się na turystyce, na jako zjawisku i społecznym, i gospodarczym. Oczywiście na rynku krajowym obserwujemy zdecydowanie większą aktywność w kierunku tak zwanej turystyki dystansu, turystyki bliżej przyrody. Oczekujemy takiego wypoczynku, który dałby nam możliwość sportu, rekreacji, rowery, kajaki. Uświadomiliśmy sobie przez wiele miesięcy pandemii, jak ważne jest zdrowie, kondycja psychiczna, odporność, która idzie w parze z tymi także cechami. I to jest, i chcemy potraktować czas wolny jako czas, który także będzie służył naszej kondycji psychicznej i fizycznej. I dlatego widać to zdecydowanie w turystyce, która przesunęła się na tereny bardziej bliżej przyrody i agroturystyczne, na tereny, gdzie można uprawiać aktywność fizyczną, sportową, gdzie wspólnie rodzinnym będziemy mogli spędzić czas. Na pewno bon turystyczny, polski bon turystyczny, który miałem przyjemność projektować i wprowadzać, przyczynił się do ponownego zainteresowania Polaków różnymi regionami Polski. Siłą rzeczy przez wiele miesięcy podróżowaliśmy po Polsce i Polacy przekonali się, że bardzo dużo jest różnych ciekawych regionów, ciekawych możliwości, które mogą wypełnić czas i nasz, i naszych rodzin. I to czas aktywnie. Co jest istotne, że ta turystyka już krajowa, bardziej rozwinięta, została z nami na dłuższy czas, gdyż statystyki i z ubiegłego roku, i z pierwszego kwartału tego roku pokazują, że turystyka krajowa, jeżeli chodzi o ilość udzielonych noclegów, jest kilkanaście procent, a nawet 20% wyższa niż w okresie przedpandemicznym. Czyli ta turystyka krajowa została z nami na dłużej jako jej większy udział w ogóle w wyjazdach. Też pewne trendy, które powodują, że wolimy więcej wyjazdów w ciągu roku niż tylko klasyczne wakacje letnie, wakacje zimowe. Wolimy także wyjeżdżać czasami na tak zwane przedłużone weekendy czy 4 dni, wtedy kiedy możemy sobie wziąć dodatkowy dzień tak zwanej pracy zdalnej. To się stało bardzo popularne w aglomeracjach i to powoduje, że wyjeżdżamy częściej po to, aby można było w pobliżu z miejsca swojego zamieszkania naładować ponownie akumulatory. Z autopsji mam takie obserwacje, że w ciągu właśnie ostatnich tych sezonów pandemicznych No to miałem kłopoty z rezerwacją pobytów swoich turystycznych w gospodarstwach agroturystycznych, które były związane od lat kilkunastu, gdyż tam znacznie wzrósł ruch właśnie urlopowiczów, którzy byli po prostu oddzieleni, znaczy odgrodzeni barierą tą pandemiczną od tych zagranicznych kurortów. Podzieli pan tę obserwację, panie Marku? No tak, po pierwsze pracuję 50 lat w turystyce. Mogę powiedzieć, że znam ją naprawdę od wszystkich szczebli, od dołu i obecnie prowadzę biuro, więc wiem, jak wygląda sprzedaż. Jestem typowym przykładem turysty polskiego, który w niedzielę podjął decyzję z żoną i wnuczkami, wyjeżdżamy. I tak, nie wyjechaliśmy do Turcji, Egiptu, chociaż oczywiście zawsze będę mówił, że to są bardzo dobre kierunki dla rodzin z dziećmi, ale wyjechaliśmy na polskie Mazury, koło Opisza, miejscowość Jabłoń, jezioro Brzozolasek, które dzielimy tylko my jako turyści z łabędziami i kaczkami, bo jest to jezioro ciche, nie ma łódek, skuterów wodnych, rewelacja. Co to znaczy? To, co by mówił pan minister. Nawet w takiej zakutej głowie jak mojej przestawiło się coś, że jedziemy do lasu. Nie wyjeżdżę, nie wylatujemy samolotem gdzieś, prawda? Oczywiście zawsze mówię, że to jest też piękny kierunek gdziekolwiek za granicę, na plażę, zjeżdżalnie, ale zabieramy dzieci, wnuczki, wyjeżdżamy do małej miejscowości leśnej, gdzie siedzimy, no nie powiem, że sami, bo jest to resort, tam są oczywiście 160 łóżek, więc to nie jest wcale tak mało, ale jesteśmy w lesie, w ciszy, z dobrym jedzeniem, polskim jedzeniem, aczkolwiek ten hotel słynie, ta miejscowość słynie z najlepszej kuchni tureckiej, którą ubóstwia. W związku z powyższym tu trochę łączę tą wyjazdową turystykę turecką, prawda, czy grecką. Natomiast naprawdę takie są w tej chwili przełożenia u klientów, u podróżnych w Polsce, że oprócz wyjazdów zagranicznych, bo tu trzeba powiedzieć, że badania do maja, które były robione, respondenci odpowiedzieli, że 65% będzie miało wakacje, chce wyjechać, to po pierwsze. Po drugie, 1/3 z tych 65% powiedziała, że pojedzie za granicę, a 2/3 powiedzieli, że zostaną w Polsce. To są dane bardzo rzetelnych badań. W związku z powyższym mogę powiedzieć, że dokładając do tego to, że największe, czy jedno z największych biur podróży w Polsce, które jest giełdowym biurem i nie może, jak to brzydko młodzież mówi, ściemnić, tylko musi podać rzeczywiste dane, powiedziało, że zwyżka sprzedaży u nich jest 46%. Czyli co to oznacza, odpowiadając wprost na pana pytanie, że w Polsce cały czas chcemy wyjeżdżać na wakacje, a proszę, taki najzwyklejszy przykład. W tych wszystkich grach telewizyjnych, gdzie mamy coś do wygrania, jakieś sumy, tak? Zawsze redaktor, na co pan wyda, pyta, na co pan wyda pieniądze. W większości, proszę zauważyć, ludzie odpowiadają, chcemy wyjechać, jakaś podróż. Co to oznacza? Że ta turystyka w naszej głowie istnieje, jest i oby była jak najdłużej. To zapytam teraz pana dyrektora Witolda Romana o centralne ośrodki sportu, których jest na terenie kraju kilka. Ja miałam przyjemność bywać tam w okresie dziecięcym, ale to tak trochę psim swędem, bo to były zamknięte tylko dla sportowców. Byłem i w Zakopanem, i w Cetniewie. Teraz one stały się dostępne dla przeciętnego zjadacza chleba w Polsce? Tak, oczywiście. Ja tutaj usłyszałem kilka ciekawych słów i chciałbym się troszkę do nich odnieść. Po pierwsze, szukacie państwo miejsca w bardzo dobrej lokalizacji, począwszy od Wybrzeża Bałtyckiego, a skończywszy na wysokich górach, to zawsze gdzieś w pobliżu znajduje się ośrodek COS-u. Chcielibyśmy, aby państwo zrozumieli również, że podejmujemy decyzję o wyjeździe w niedzielę z dziećmi. I te dzieci być może chciałyby mieć też trochę pobiegać i poskakać. I mówimy o tym, że w naszym kraju zaczyna się otyłość młodych ludzi. To jest najlepsze miejsce na to, aby przekazać ten taki fluid sportowy młodemu chłopcu czy młodej dziewczynie po to, aby złapała bakcyla i później, być może pewnego dnia, przyjedzie już jako wybitny sportowiec do takiego ośrodka. A co ciekawe, w tych ośrodkach, pomijając już to, że oczywiście jesteśmy otwarci, możecie państwo również na portalach rezerwacyjnych znaleźć naszą ofertę, większość Polaków nie zdawała sobie z tego sprawy, że my teraz również szukamy państwa i chcemy zaprosić do naszych ośrodków z najlepszą infrastrukturą sportową, nie znajdziecie państwo nigdzie takiej, z jednocześnie infrastrukturą rehabilitacyjną, jeśli ktokolwiek pewnego dnia postanowi zbyt mocno pobiec pod górę w Zakopanem, to na pewno będzie miał gdzie odpocząć i znajdzie odpowiednią opiekę. A z drugiej strony, jeśli mówiliśmy tu również o sumach, to ja parafrazując to słowo powiem, jeżeli na sumy, to jedziemy na Pojezierze Wałeckie albo jedziemy do Giżycka. Tam zawsze sumy też możemy znaleźć. Więc generalnie zapraszam z pełną możliwością, a jeśli ktoś chciałby na przykład pchnąć kulą, tak jak Anita Włodarczyk, to nie ma lepszego miejsca niż Spała, gdzie oprócz tego można wybrać się na spływ kajakowy, czy zrobić ze 120 km na rowerze, bo tam też takie ośrodki są. I pamiętajmy o tym, że Spała ma jedną zaletę. To tylko 120 km od Warszawy. W godzinę możemy dojechać samochodem, a potem 3 godziny szaleć na przykład na rowerze. Zapraszamy bardzo serdecznie. Poczujecie klimat polskiego sportu, a również poczujecie to, co to znaczy właśnie w tych miejscach szlifować formę, którą później oklaskujemy przed telewizorami. Pan Marek Kamiński. No, moja młodość, panie dyrektorze, to jest właśnie Hotel Imperial Zakopane, 68 rok przed olimpiadą w Meksyku, czyli COS to był coś. COS to był wielki ośrodek, czy wielkie ośrodki sportowe, które w tamtych czasach były zamknięte dla publiczności, czy dla tych osób, które chciały tam, można było zajrzeć przez dziurę w płocie, zobaczyć, jak ci sportowcy chodzą. Dzisiaj te ośrodki są otwarte i to jest plus, w ogóle klaszcze tylko, że tak to działa, dlatego że odnosząc do turystyki. Dzisiaj klienci nie szukają podróżni, bo tak ustawa nazywa się, będę zawsze podpierał ustawą. Ustawa mówi, że to są podróżni. Podróżni nie szukają tylko samej łóżka i miski do jedzenia. Szukają coś jeszcze, czyli wracam do tych agroturystyk, czy jakichś takich miejscowości, gdzie jeszcze 2 lata temu żeśmy nawet nie wiedzieli, że tam coś jest. Dzisiaj ci hotelarze, czy właściciele pensjonatów wymyślają coś więcej. Budują korty tenisowe, budują mini hale, żeby można było siłownie ćwiczyć, czyli dokładają coś więcej, a pan, panie dyrektorze, ma to wszystko jak u siebie w jednym miejscu. Rewelka. Ja tylko jedną rzecz, panie ministrze, dodam tylko jedną rzecz, bo powiedzieliśmy o tym, bo to jest bardzo ciekawe, to co pan powiedział, jedzenie również, tak? Jedzenie, zbilansowane jedzenie znajdziemy również w COS-ach. A co ciekawe, ludzie lubią jeździć na nartach. Załóżmy, że to są narty. I jedyna trasa fisowska, która w tym kraju pozwala na zjeżdżanie w standardzie Międzynarodowej Federacji, znajduje się na Skrzycznym, w ośrodku w Szczyrku. A jeśli ktoś chce pobiegać na nartach, to naprawdę mamy tak dużo miejsc, czy na południu, znaczy czy na południu, że tak powiem, na południowym zachodzie, czy to są Duszniki, czy Zakopane, czy Szczyrk, wszędzie można naprawdę przewieźć się i zrobić fajną sprawę, że tak powiem, z nart biegowych. Ad vocem pan minister. Tak, nawiązując, że chciałem wesprzeć te głosy i jeszcze raz podkreślić, że siłą rzeczy COS-y wyposażone w doskonałe warunki nie tylko do sportu wyczynowego, ale do aktywności fizycznej, dlatego dla tych osób, tych grup, czy które podróżują po Polsce i chcą zrobić sobie takie quasi obozy kondycyjne, to nie ma lepszych miejsc jak centralne ośrodki sportu, które też są położone w takich miejscach, że ta aktywność poza obiektem jest jak najbardziej możliwa i są doskonałe warunki. I jak już podkreśliłem w mojej wcześniejszej wypowiedzi, to jest jeden z elementów, z trendów zmiany turystyki popandemicznej, że poszukujemy miejsc, gdzie możemy aktywnie zadbać o swoją żyznę fizyczną, o swoją odporność i jak najbardziej centralne ośrodki sportu wydają się mieć tutaj świetlaną przyszłość, bo ten trend na pewno będzie się mocno rozwijał. Wspomnieliśmy tutaj o sportowych aspektach wakacji, ale niektórzy turyści na przykład podczas wakacji lubią sobie coś pozwiedzać od strony zabytków, kultury. Słyszałem o jakiejś aplikacji, którą Ministerstwo Sportu i Turystyki razem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyło właśnie z myślą o tych osobach. Tak, tak. Rzeczywiście stworzyliśmy dodatkowe narzędzie dla turysty, który właściwie Ministerstwo Kultury poprzez swoje instytucje, ale także przy współpracy z nami, gdyż taka była potrzeba, aby była możliwość szybkiej aplikacji, która pokazałaby w każdym miejscu pobytu turysty, co ma w pobliżu, czy to chce wybrać sobie zasięg 20-50 kilometrów, gdyż wyjazdy turystyczne czasami mają charakter nieprzewidywalny, tak? Są uzależnione od pogody, od opinii naszych współuczestników tych wypraw i czasami wyskakują 5 godzin na wolnego czasu, tak, które trzeba jakoś zapewnić w sposób taki sensowny, rozumny. No i wydaje się, że wtedy obiekty kultury powinny być dla nas otworem i taka informacja szybka, błyskawiczna, zwłaszcza dla osób młodych, czyli w aplikacji, w telefonie, wydaje się być jak najbardziej konieczna i to nie wyklucza też tej aktywności, gdyż zazwyczaj podczas wyjazdów korzystamy z różnych form wypełnienia naszego czasu wolnego. Jest i aktywność, no ale przecież od rana do wieczora nie można, nie trenuje. Jak jest chwila wolnego czasu, to wtedy jest czas albo pójść do kina, do teatru, albo odwiedzić ważne miejsce, żeby poznać historię danego miejsca i jakiś dorobek kulturalny z tego regionu. Ta aplikacja będzie miała także możliwość wyrażenia swojej opinii o poszczególnych obiektach, muzeach i wydaje się, że to będzie też ważny element zainteresowania społeczeństwa poprzez sieć tymi miejscami, które są warte polecenia. Ta aplikacja wynikała z naszej diagnozy, że Polacy bardzo mało znają obiekty UNESCO w Polsce, a także tak zwane pomniki historii. W sumie tych obiektów jest około 150 i ważne jest, aby zachęcić do zwiedzania tych obiektów. Z badań Ministerstwa Kultury wynikało, że aż 80% Polaków uważa dziedzictwo kulturowe jako ważny element przy podejmowaniu decyzji przy wyborze destynacji turystycznej, ale tylko 20% realnie i praktycznie później odwiedza te obiekty. Dlatego wydawało się nam, że musimy stworzyć narzędzie, które tą dużą lukę pomiędzy teorią i praktyką wypełni. Także wydaje się, że ta aplikacja będzie pożyteczna. Pan Marek. My chwalimy Polskę jako turyści czy jako pracujący w turystyce, ale świat nas podchwalił. Panie redaktorze, przecież o czym my mówimy? Niedawno Polska zdobyła pierwsze miejsce jako państwo, które jest najbardziej przychylne do odwiedzenia przez zagranicznych turystów. To jest sukces. Nikt tam nie musiał płacić dodatkowo. Jest to zrobione, myślę sobie, bardzo rzetelnie. I co? Jesteśmy na pierwszym miejscu, a dokładamy jeszcze do tego miasta poszczególne w Polsce, które również zdobywają nagrody jako te najbardziej przychylne dla turystyki. W związku z powyższym myślę, że ta turystyka przyjazdowa. Panie redaktorze, po pandemii turystyka przyjazdowa do Polski, to jest działka pana ministra, ale potwierdzi, spadła prawie 50%. 50% zagranicznych turystów mniej przyjechało do Polski. Na to się składało wszystko. Ale to chyba generalnie turyści w każdym państwie ograniczali się do swojego kraju, tak sądzę. No tak, ale to mówimy już po pandemii, panie redaktorze, czyli to są te 2 lata wstecz, tak? Bo na to się nałożyło ta informacja idiotyczna, że Polska jest w stanie wojny, nie przyjeżdżaj, bo nie wiadomo, a co się będzie z tobą działo. I to wszystko razem wzięte, przypominamy sobie na przykład rynek krakowski, gdzie, czy wrocławski, gdzie przewodnicy, piloci nasi stali i czekali na klienta. A restauratorzy marzyli o tym, żeby wróciły w Krakowie panieńskie imprezy, prawda? Dzisiaj to się odbudowało, czy odbudowuje. Dzisiaj turyści przyjeżdżają. Mało tego, mamy takie perły jak na przykład Grindvelo, czyli drogę rowerową. Od Międzyzdroi prawie z małym przesiadką do Rzeszowa możemy dojechać profesjonalnie zrobioną trasą rowerową z przystankami, z hotelami, z warsztatami naprawy, z jedzeniem. Proszę zauważyć, jak w tym roku, ja wracam do tego, co teraz byłem na takim krótkim tygodniowym pobycie właśnie na Mazurach, też nie lubię w jednym miejscu leżeć, więc nie ukrywam, trochę pojeździłem, ilu na przykład zachodnich turystów całymi grupami jeździ, porównywalnie z na Majorce. Majorka jest na przykład krajem, czy wyspą, gdzie rowerowy ruch, tak zwany turystyczny, jest rozbudowany wspaniale. I co? I patrzymy na tej trasach rowerowych w Polsce, tłumy ludzi z mapami, ze sprzętem, no i w większości to są turyści zagraniczni, czyli ta turystyka przyjazdowa do Polski naprawdę się odbudowuje. To jest duży sukces nas wszystkich w turystyce. Potwierdza pan ten trend, panie ministrze? To jest widoczne? No ja mógłbym teraz cyframi udokumentować to. Ja tylko dokończę to. Ja pamiętam, że się sprzed lat, jak jeździłem po Mazurach, po Morzu Zachodnim czy Dolnym Śląsku. No ja może podam statystyki. Po polsku i po niemiecku były te i rzeczywiście było dużo turystów, zwłaszcza z Niemiec. Ja może podam statystyki takie jak najbardziej miarodajne i ogólne dotyczące całości bazy noclegowej w Polsce. Otóż w pierwszym kwartale tego roku według statystyk ilości noclegów Główny Urząd Statystyczny podał, że wróciliśmy do poziomu z rekordowego roku 2019 przedpandemicznego. 4,5% wzrosła i turystyka zagraniczna, i turystyka krajowa. Przypomnę, to był pierwszy kwartał tego roku. Absolutnie potwierdzam słowa tutaj pana Marka, że turystyka zagraniczna przyjazdowa w okresie pandemicznym u nas zapadła się totalnie, jeszcze bardziej niż w niektórych krajach innych turystycznych, bo trzeba sobie zdać sprawę, że do basenu Morza Śródziemnego, do Chorwacji, do Włoch, do Grecji, turyści bezpośrednio po pandemii już zaczęli przyjeżdżać. Po to, aby wrócili do krajów Europy Środkowej, potrzebowali więcej namysłu, zaplanowania i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że zwłaszcza miasta, duże miasta takie jak Kraków, Gdańsk, Poznań, Warszawa cierpiały najbardziej, bo one były dotknięte najbardziej tym spadkiem ilości turystów zagranicznych przyjazdowych. Ale w ostatnich miesiącach mamy naprawdę statystyki budujące. Mówiłem o tym pierwszym kwartale, ale jeszcze ciekawsze są statystyki, z których krajów najwięcej turystów właśnie przyjechało w tym pierwszym kwartale. Okazuje się, że jest kilka krajów, zwłaszcza sąsiednich, z których te wzrosty są aż 40-50% w pierwszym kwartale. Są to Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa. Natomiast z Czech w pierwszym kwartale przyjechało 90-kilka% turystów więcej, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w rekordowym roku 2019. Otwieraliśmy zagraniczny ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej dokładnie kilkanaście dni temu. Mieliśmy okazję zapytać, co spowodowało, że tak Czesi, w cudzysłowie, ruszyli na Polskę. Przede wszystkim konkurencyjność cenowa. Tak? Polska w tej chwili stała się et gremio, jaka cała gospodarka, krajem atrakcyjnym gospodarczo i atrakcyjnym z punktu widzenia poziomu cen, a ceny usług turystycznych, pomimo że wszyscy narzekają, że inflacja, że drogo, ale te ceny są i tak znacznie niższe niż w krajach ościennych. I właśnie z tych krajów, o których mówiłem wcześniej, przyjeżdża najwięcej turystów, bo widzą naszą turystykę jako istotnie tańszą od swojej turystyki. Inny bardzo ważny czynnik to zdecydowana poprawa jakości dróg. Czesi gremialnie w tym roku także wyjeżdżają nad Bałtyk, a ta podróż to już nie jest kilkanaście godzin, tylko kilka godzin, dlatego podróżowanie po Polsce stało się bardzo szybkie i sprawne. I trzeci czynnik, który też udało się nam zdiagnozować, to generalnie zbudowanie sympatii do Polski, do Polaków jako aspekt związany z pomocą naszą dla Ukrainy. Wiele narodów, wiele krajów chce zobaczyć ten kraj, poznać tych ludzi, którzy tak zachowali się, którzy tak fundamentalnie zmienili, można powiedzieć, rozwiązania związane z wojną za naszą wschodnią granicą. Dlatego turystyka zagraniczna przyjazdowa w ostatnich miesiącach bardzo się odbudowuje po bardzo głębokiej zapaści, tak jak już było wcześniej powiedziane. Ale jeszcze mam najświeższe dane, z którymi muszę się podzielić. Sprzed kilku dni Małopolska podsumowała już całe półrocze, w tym drugi kwartał, i okazuje się, że wzrost turystów zagranicznych jest też 20-kilka%. Natomiast w samym czerwcu już nastąpił wzrost 46% turystów zagranicznych. Myślę, że to igrzyska europejskie miały na to wpływ. Turyści zagraniczni, to był cały czerwiec, tak? Trzeba wiedzieć, że samych turystów na same igrzyska to nie była jakaś wielka ilość, gdyż dużo turystów na takie klasyczne zwiedzanie odkłada, bo wie, że wtedy będzie jakaś impreza i to nie będzie związane. Oczywiście ten czerwiec był związany z igrzyskami europejskimi i bardzo dużo turystów, w tym także kibiców, przyjechało, ale cały trzeci kwartał to jest 20-kilka% wzrostu w porównaniu do rekordów przedpandemicznych. Także to wydaje się, że ta turystyka zagraniczna już wróciła na swoje tory. Zapytam teraz pana dyrektora Romana, czy pandemia spowodowała, że niektóre środki COS-owskie trzeba było zamknąć, czy one były jednak do użytku, ale wyłącznie sportowców w tym okresie? Jak to wyglądało? Tak, w tym czasie rzeczywiście te obostrzenia spowodowały to, że musieliśmy zachować bardzo duże obostrzenia, jeśli chodzi o zagrożenie i tutaj rzeczywiście ograniczyliśmy się tylko do sportowców. No to, to niestety jest sytuacja taka, że w tym czasie to był czas trudny, jak dla całego sektora, również turystycznego, tak samo i dla sportowego. Pamiętajmy o tym również, że niektóre imprezy, nawet przełożenie Igrzysk Olimpijskich, powodowało, że niestety niektóre imprezy były odwoływane. No najważniejsze było zdrowie i to jest, pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj o sportowcach, którzy w niektórych krajach, w niektórych przypadkach są ikonami. To są ludzie, którzy nie mogą narazić się na to, aby ulec zakażeniu. Myślę, że każdy pamięta kwestię NBA, grania pod balonem. To wszystko jest tak bardzo ważne. W tej chwili również dzięki ministerstwu, przede wszystkim właściwie dzięki ministerstwu, mamy nieprawdopodobną, i to pan minister powiedział o tych czynnikach, a ja bym powiedział jeszcze o jednym czynniku, właściwie o dwóch. Pierwszy to jest to, że Czesi powoli odkrywają swoją nową Chorwację na wybrzeżu polskim, bo po pierwsze bliżej, a po drugie temperatura już prawie taka sama, a po drugie... Dużo taniej. A druga rzecz to jest to, że nieprawdopodobne nakłady. To są nakłady, które ja mogę powiedzieć, porównując to w okresie ostatnich 5 lat, że my mamy 20-krotnie zwiększoną, że tak powiem, finansowanie związane z poprawą funkcjonowania, a również jakości sportowca. I teraz ja pokuszę się o taki mały apel, bo przez te ostatnie 30 lat, 40 myślę, wielu sportowców przewinęło się przez ośrodki COS-u i miało doświadczenia mniej lub mniej dobrze, bo pamiętajmy o tym, że dla sportowca pobyt w COS-ie wiąże się z tym, że to jest wysiłek, to nie jest wypoczynek, więc to jest ciężka praca. Więc trzeba przełamać taki jakby chcieć wrócić do korzeni i nostalgicznie myślę, że wielu sportowców, rodziców dzisiaj mogłoby przyjechać do COS-u i zobaczyć, jak dzisiaj COS wygląda. Mogłoby pokazać swoim dzieciom, tak jak jeździmy, tak jak mamy to w zwyczaju. Dziecko, zobacz, a ja to w tym miejscu wchodziłem pod górę tam i bawiłem się, gdzieś na tym drzewie skakałem. Przyjechać do jednego, drugiego czy trzeciego COS-u i powiedzieć, zobacz, tutaj wylewałem pot, ale takiej jakości tu nie było. To my wtedy byliśmy w baraku, musieliśmy sami nosić wodę, żeby się umyć, a dzisiaj mamy wszystko. Dzisiaj mamy klimatyzację, dzisiaj mamy możliwość zmiany ciśnienia, mamy komory hiperbaryczne, mamy właściwie wszystko, co jest potrzebne do uprawiania sportu. I to może spowodować, że te dzieciaki będą chciały przyjeżdżać i złapią, to już o bakcylu sportowym mówiłem, ale tak naprawdę bez względu na to, czy będą chciały być tym sportowcem, czy nie będą chciały być sportowcem, to będą chciały przyjeżdżać właśnie do takich miejsc, żeby stać, żeby po pierwsze być zdrowszym, a dwa, żeby pewnego dnia być również kibicem sportowym, który będzie chciał, i tutaj zostawiam to, bo tego niestety nie powiemy w radio, powąchać, jak pachnie medal, bo pamiętajmy o tym, że po niektórych treningach można nawet poczuć, jak ten medal pachnie. Tego nigdy, w żadnym momencie, na żadnych zawodach sportowych państwo nie będziecie mogli zobaczyć. Pan Marek? Więc tak, oczywiście powiem, że z dumą również, bo w tej 50-letniej pracy w turystyce byłem kiedyś hotelarzem, pracowałem w hotelach jako dyrektor. Dzisiaj doczekaliśmy się w Polsce na najwyższym poziomie hoteli takich, czy polskich, czy sieciowych. Oczywiście wyższych gwiazdek, one są naprawdę na najwyższym poziomie i nie można ale nic... Ale ceny też na najwyższym poziomie, to muszę przyznać. Tak, panie redaktorze, no ale wszystko zdrożało. No, wyjeżdżamy za granicę, też drożeje, tak? Dzisiaj mówiliśmy o Chorwacji czy Czechach, którzy przyjeżdżają do Polski. Chorwacja zmieniła kuny na euro i stała się bardzo droga. Można powiedzieć, że wszystko idzie w górę, tak? Ale te hotele w Polsce świadczą na naprawdę usługi na najwyższym poziomie, tak? I to jest też ważny element turystyki przyjazdowej do Polski, tak? Przyjazdowej turystów zagranicznych do Polski, bo mają odpowiedniki hoteli. Natomiast wracamy do tych turystów przyjeżdżających. Ja taką ciekawostkę państwu powiem. Kiedyś zajmowałem się właśnie turystyką przyjazdową i na takim spotkaniu rozmawialiśmy o festiwalu chopinowskim, tak? I ja mówię, no przecież w Chinach gra około 1 000 000 Chińczyków profesjonalnie Chopina, tak? A to w tamtych czasach byli bardzo poważna grupa klientów przyjeżdżających do Polski. Zrobić sobie choćby zdjęcie przy pomniku Chopina. i zostałem sprowadzony na ziemię. Nie, w Chinach gra 10 milionów profesjonalnych wykonawców Chopina, grających Chopina profesjonalnie i każdy z nich jest potencjalnym klientem, bo Polska dla nich jest czymś z racji Chopina nadzwyczajnym. W związku z powyższym to są wszystko rzeczy, które bierzemy pod uwagę, a tu pan dyrektor mówi o powąchaniu medalu. Oczywiście dzisiaj również jako pracownik turystyki wiem, bo w tym uczestniczę, na jednym z bardzo popularnych form wypoczynku młodzieży z młodzieży czy dziadków, czy rodziców z dziećmi, to są obozy sportowe. Ja sam jeżdżę w sierpniu z wnuczkami na taką imprezę, której tydzień czasu dzieci, wnuczki albo dzieci ćwiczą, grają. Ja gram w tenisa, w tym czasie moje wnuczki pływają na żaglach, czy na kajakach, czy mają zajęcia tenisowe, czy jakieś inne. Za godzinę, czy dwie godziny po zmianie jest odwrotnie. Oni grają w piłkę, my robimy coś innego. To jest taki czynny wypoczynek. To jest coś, panie dyrektorze, co dzisiaj ja od strony biura swojego widzę, że klienci oczekują, żeby nie tylko cały czas będę wracał do tej śmiesznej nazewnictwa tylko łóżka i miski, tak? Jeszcze coś więcej, żeby po prostu było coś więcej, co ten klient dostanie w ramach pobytu w danym miejscu hotelowym, pensjonacie i tak dalej. Stąd te właśnie pensjonaty, wracam do tego, które budują korty na przykład, budują stadninę koni, parki linowe, właśnie tam, gdzie byłem, park linowy. Ni stąd, ni zowąd przez zimę powstał park linowy, gdzie te dzieciaki po tych linach chodzą, zabawa, a co za tym idzie? W przyszłym roku już wnuczki mówią, dziadek, jedziemy tam, bo tam jest fajnie, tak? Czyli to jest coś, co jaki właściciel pensjonatu, hotelu prześciga się z innym, że u nas masz to więcej, tak? Panie dyrektorze, słuszna sprawa, zrobić coś w SOS-ach, zrobicie, bo to ja to widzę, prawda? No nie ukrywam, że też jeżdżę po waszych ośrodkach, w Zakopanem bywam dosyć, no powiem często, albo może w cudzysłowie często, ale chodzę też i widzę, że nowa budowa toru lodowego, to wszystko jest rzeczy, które znów przyciągną iluś klientów nowych, nie tylko sportowców, ale choćby na otwarte lodowisko. To też jest element turystycznego pobytu, choćby w tym Zakopanem. Turystów zagranicznych przyciąga też do Polski kuchnia. Czy to znajduje przełożenie w tym przednim słynnym przewodniku Michelina, panie ministrze? Także, tak. Rzeczywiście w ostatnich kilku dniach ogłosiliśmy nowy projekt, który jest fundamentalnym nowym otwarciem, jeżeli chodzi o promocję polskiej gastronomii, czyli Polska jako kraj, jako wszystkie regiony będą mogły zaistnieć i pokazać się w przewodnikach Michelin, spełniając oczywiście te najwyższe standardy rygoru jakości kuchni i też pewnej innowacyjności z wielkimi tradycjami. Przewodnik, którego renoma chyba nie wymaga tutaj szerszego omawiania. Na mocy umowy Polskiej Organizacji Turystycznej i Michelin na początek trzy regiony z miastami, czyli Poznań Wielkopolska, Kraków Małopolska, Warszawa, województwo mazowieckie, zaistnieją w przewodniku Michelin. Minimalna ilość tych regionów to musi być 3, aby powstał przewodnik Michelin Polska i to się właśnie dokonuje, ale docelowo poprzez no, dosyć istotne kwoty wejścia w ten projekt, które właśnie Polska Organizacja Turystyczna przeznaczyła. Następne regiony będą mogły w najbliższych miesiącach, latach przystępować do tego projektu. Ten proces testowania taki anonimowy przez pracowników Michelin poszczególnych restauracji też trwa dosyć długo, dlatego te procesy wchodzenia poszczególnych miast i regionów będą na pewno bardzo długo trwały. Także to jest rzeczywiście nowe otwarcie, jeżeli chodzi o promocję gastronomiczną Polski, ale przypomnę te trzy podstawowe argumenty, które mówiłem na tej gali wręczania tych plakietek w Poznaniu. Przede wszystkim pierwszy argument, to, że atrakcyjność gastronomiczna danego miejsca jest jednym z ważniejszych czynników wyboru celu podróży, to jest pewna oczywistość dla fachowców zajmujących się turystyką. To, że polska żywność jest żywnością stosunkowo mało przetworzoną, mniej przemysłową, zdrową, to też jest wiedza nie tylko wśród Polaków, ale także wśród obywateli całego świata w miarę już powszechna. No i to, że te obiekty będą mogły zawyżać swój poziom i być pewnym wzorcem dla całego rynku gastronomicznego, to też jest bardzo ważny czynnik, gdyż w każdym sektorze gospodarki potrzebujemy takich pewnych wzorców, które będą służyły jako taki element dojścia do jakiegoś wyższego poziomu. I te czynniki wszystkie wydają się być tak naturalne, że to rozpoczęcie tej przygody z Michelem Polska wydaje się być jak najbardziej naturalne. Nasze bogactwo kulinarne potraw w poszczególnych regionach jest absolutnie bardzo duże. Potrzeba nam tylko pewnej promocji, zaistnienia, pokazywania tych możliwości i to zapewne będziemy także przy okazji następnych różnych imprez z Michelin będziemy także tę Polskę gastronomiczno-kulinarną, żywieniową jak najbardziej pokazywać i promować. Panie Marku, wspomniał pan, że od półwiecza tkwi, że tak powiem, w branży turystycznej. Czy obserwuje pan jakieś zmiany, jeśli jest taka klasyfikacja polskich kurortów czy uzdrowisk? No, na pewno jest tam bliskie sercu panu ministrowi Zakopane, myślę, że na inwestycji medalowej cały czas. Jest też Jurata, która ma tradycje międzywojenne, ale chyba jest nadal Międzyzdroje, które już ma tradycje późniejsze. Jak to się kształtuje? To jest jakaś lista ruchoma? Czy jest coś w ogóle takiego, jakiś taki ranking właśnie? No takiego rankingu nie ma, wie pan, bo jak patrzymy na liczby turystów wyjeżdżających w tych okresach wakacyjnych, tak? To się to dzieli to na trzy. Góry, Mazury i morze. I to nie ma filozofii w tym. Co roku jest to samo, zmienia się tylko właśnie ten jakby przedział, bo powiedział pan o Zakopanem, bliskim panu ministrowi. Oczywiście no, też jestem w części Zakopanego i widzę, obserwuję, że w tym roku, to jest ciekawe właśnie, to jest zjawisko, które nie wiem, jak je wytłumaczyć. Hotele te właśnie najwyższej klasy, które mówiłem, których w Zakopanem jest bardzo dużo i przybywają ku chwale miasta i tutaj ministra również, bo jest z Zakopanego. Hotele na najwyższej klasie i one w większości są pełne. Chociaż cena w nich po prostu przeraża. Natomiast mając 80 tysięcy kwater prywatnych samym Ale Zakopanem, są warte swojej ceny, tak to ujmę. Słucham? Są warte swojej ceny. Tak, bo ja mówiłem, że to jest na najwyższej klasie hotele, które są obsługiwane naprawdę przez pracowników w sposób profesjonalny, światowy. No mówię to z własnej wiedzy, uczyłem turystyki również, więc hotelarstwa. Więc to jest to, że te Zakopane na przykład ma taki podział, tak, że te najwyższej klasy hotele, drogie, zaznaczam, mają bardzo dobrą sprzedaż. 70-73% to jest w turystyce hotelarskiej bardzo dużo. Gorzej jest z kwaterami prywatnymi, których, jak mówię, jest bardzo dużo. Niestety muszę tu powiedzieć o pewnego rodzaju oszustwach, że te momenty sprzedaży turystyki, której mówił pan dyrektor tutaj, że kupujemy też w ostatniej chwili, kupujemy na łapu-capu, wpadamy na pomysł, jedziemy. I co? Możemy się oszukać, prawda? Bo dzisiaj portale internetowe... No te last minute to bardzo kuszące jest. Tak, w tym roku w turystyce zagranicznej, panie redaktorze, proszę państwa, nie ma pojęcia last minute. Jest pojęcie last minute takie rzeczywiste. Czyli dzisiaj przychodząc do biura, chce pan polecieć w ciągu najbliższych 2 dni. Ma pan pieniądze, kartę kredytową albo gotówkę, albo przelew. Przychodzi pan do biura, kupuje pan last minute, kupuje pan je taniej. Natomiast pojęcie last minute, że ono było sprzedawane 3-4 miesiące wcześniej, to na szczęście, zaznaczam na szczęście, już w tym roku tego nie ma. Dzisiaj w kwaterach prywatnych, hotelach w Polsce również istnieje last minute, ale też w ostatniej chwili. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś zrezygnuje, jest wolny pokój, możemy jego kupić taniej, ale uważajmy, bo te portale internetowe, ja to ze swojej strony działalności sądowej wiem, mają bardzo dużo haczyków. Na czerwono świeci się kup dzisiaj, w ciągu godziny dostaniesz zniżkę 50%, przyjeżdżasz, a nawet nie ma ulicy, na której kupiłeś ten hotel czy pensjonat. To są rzeczywiste sprawy, które choćby tutaj wracam ciągle do pana ministra w Zakopanem, w komisariacie jest mnóstwo takich zgłoszeń. Czy w tych wszystkich miejscowościach nadmorskich, nie ma to znaczenia, w całej Polsce. Czyli zmierzam do tego, że dzisiaj kupując turystykę, patrzmy, gdzie kupujemy, u kogo kupujemy. Na szczęście, z ukłonem do pana ministra, bo on to wprowadzał, ustawa o imprezach turystycznych z 2017 roku reguluje, kto może pracować, kto może robić turystykę. Ona jest opisana w miarę szczegółowo. Jeśli nie ma rejestru takiego biura, w którym kupujemy wyjazd czy cokolwiek, to pomyślmy sobie, że to jest ta czerwona lampka, ktoś nas może oszukać. Wysyłamy dziecko na obóz szkolny i tak dalej. to 10 matek, które przychodzi, odprowadza dziecko do autokaru, wie, że na 9 tych matek musi sprawdzić, czy autokar jest, ma zgodę, tam wszystkie warunki. Sprawdzi, tak. Ale te 9 matek nie wie, że ustawa czy zarządzenie ministra z 2016 roku, ministra edukacji, zakłada, kto może zrobić obóz i kolonie. Na 21 dni przed wyjazdem mama, tata może sprawdzić w danym kuratorium danego województwa, czy taki organizator robiący obóz, gdzie wysyłamy nasze dzieci czy wnuki, przeszedł całą selekcję PEPOSZ, sanepidu, czy wychowawcy nie są karani. No to wszystko jest w tym zarządzeniu. I każda mama może się spokojnie sprawdzić, czy wysyłają dzieci, mamy na to wszystko zgodę, czy jest to formalnie zrobione. Też o tym pamiętajmy. Panie ministrze, czy znaczy to, że przed wprowadzeniem tej ustawy to było takie trochę etyczne bezchołowie? No, były już wcześniej też pewne regulacje unijne, które absolutnie to doprecyzowały, natomiast ta ustawa rzeczywiście precyzyjnie definiuje, kto to jest organizator turystyki, czyli firma, biuro podróży, które musi spełniać odpowiednie rygory, być na odpowiedniej liście, być pod pewnym nadzorem, możliwościami kontroli ze strony... Mieć ubezpieczenie, panie ministrze. Mieć ubezpieczenie na wypadek podróży. Tak, to jest na wypadek jakichś nieprzewidzianych sytuacji. Przecież pamiętamy sprzed kilku lat takie sceny, kiedy koczowały na lotniskach jakieś grupy, biuro zbankrutowało i właściciele już byli daleko za granicą. Tak, system zabezpieczenia rynku turystycznego mamy w tej chwili jeden z najlepszych w Europie. Mamy, to oczywiście nawiążę, że kilka krajów europejskich się nawet wzoruje na naszych przepisach. Mogę powiedzieć, że Bułgaria, Ukraina zwróciła się z taką prośbą i oficjalnie koordynują z naszym departamentem niektóre zapisy. Jest to o tyle ważne, że pomijając to, że ustrzega przed nieprzewidzialnymi sytuacjami poszczególnych uczestników ruchu turystycznego, to wizerunkowo bardzo dobrze wpływa na całą turystykę. Tak? Jeżeli, ja pamiętam te sytuacje, wystarczyło jeden lub dwa, trzy nagłośnione we wszystkich mediach przypadki jakichś drastycznych scen na lotniskach i cała turystyka i to odium spadło na całą turystykę, że to jest jakaś ryzykowna sfera. Dlatego mogę powiedzieć, że ta ustawa działa bardzo dobrze. Wprowadziliśmy jeszcze dodatkowe zapisy pewną ustawą rok temu. To jest Turystyczny Fundusz Pomocowy, który na wypadek absolutnie nieprzewidywalnych sytuacji typu wybuch wulkanu, typu katastrofa ekologiczna lub inna, które wcześniej nie były przewidywane i takie rozwiązanie ma w Europie. Ona przewiduje, czyli jeżeli są absolutnie sytuacje nieprzewidywalne dla biura podróży, a następuje niemożliwość spełnienia tej danej imprezy, to wtedy też to biuro jest ubezpieczane. Sam rynek się ubezpiecza, czyli to są składki w kilkanaście złotych zazwyczaj, ale absolutnie podróżujemy bezpiecznie i wprowadziliśmy to w czasie pandemii, bo pandemia jest jednym z takich nieprzewidywalnych okoliczności, która potrafi unieruchomić cały rynek turystyczny i nawet nie wiedzieliśmy, że pojawi się następna nowa okoliczność, która nam każe uruchomić ten Turystyczny Fundusz Pomocowy. To była wojna na Ukrainie, tak? Biura miały wykupione podróże na Ukrainie, wybuchła wojna, nikt nie jest winien, klienci zapłacili środki i przecież jakoś tą sytuację trzeba było rozwiązać. My na szczęście mieliśmy powołany Turystyczny Fundusz Pomocowy na takie nadzwyczajne sytuacje, aby turystyka i jej dobre imię nie ucierpiała. Także wydaje się, że to dobrze funkcjonuje. Z dumą powiem, że od pandemii, czyli od tej sytuacji, która turystykę obcięła w 100% przestaliśmy istnieć w ogóle, nie zbankrutowało w Polsce żadne biuro podróży. Mówimy o biurach, a nie o biurach, gdzie miały, nie wiem, 6 klientów. Nie zbankrutowało żadne biuro podróży, czyli co to oznacza? Turystyka mądrze rządziła się pieniędzmi. Taka jest prawda. Jak masz pieniądze, odkładasz do skarpety, to potem w sytuacji takiej tragicznej, bo to w turystyce ten czas pandemii był tragicznym, przetrzymaliśmy. Jest to odbudowanie turystyki niesamowite. W tym roku, panie ministrze, pewnie pan potwierdzi, że to będzie w turystyce lepszy rok niż rekordowy 2019. 2019... To może głód tych wyjazdów. Tak? Tak, no to mówiłem o tych milionerach, wygraniach, tak? Że chcesz wygrać milion, co zrobisz? Wydasz na większości mówią na podróż. Chcemy wyjeżdżać i w związku z tym ten 2023 rok, łamany na 24, będzie chyba najlepszym rokiem w istnieniu turystyki. To jest w ogóle fenomen nas wszystkich. Nawiązując jeszcze do słów, które powiedział pan Marek, że u nas nie splajtowało żadne biuro podróży, chciałem powiedzieć, że średnia europejska to jest 15-20 biur podróży, które ogłosiło niewypłacalność w tym okresie, a były nawet kraje, gdzie tych biur było 40-50. Czyli no, chcę powtórzyć jeszcze raz tą sentencję, że nasza turystyka i nasz rynek turystyczny jest dobrze skonstruowany i ma dobry system zabezpieczeń oparty na samoubezpieczeniach, tak aby polski turysta mógł podróżować bezpiecznie. Zapytam teraz pana Witolda Romana o te ośrodki cosowskie. To one się narodziły w czasach słusznie minionych. Pamiętam, że Zdzisław Krzyskowiak opowiadał, że przygotował formę pod okiem Jana Mulaka w Wałczu. Bokserzy wstyd, nie wiem, pod egidą Feliksa Sztama, siatkarze Huberta Wernera chyba w Zakopanem, chociaż za pana czasu, panie Witoldzie, też chyba była spała wtedy. Już była spała, a przy okazji to właściwie były większość ośrodków. To był nie najlepszy czas dla Zakopanego, to znaczy czas, w którym ja miałem okazję. To był czas takiej transformacji, którą musiał przejść ten ośrodek. Zresztą wielka praca została wykonana w ostatnich latach i naprawdę mógłbym powiedzieć z wielkim tym, że jest to wiodący ośrodek, jeśli chodzi o... I jeszcze w jakim położeniu? Bo ja sobie tak czasami się zastanawiam, bo ludzie przychodzą oglądać skoki na przykład i idą koło tego czosu, który jest właściwie na wyciągnięcie ręki i nie spojrzą, czy przypadkiem nie można by tam zamieszkać. Nie mówię o tym, że w dniu, w którym sportowcy skaczą, to na pewno się uda, no bo tych chętnych to tam jest mnóstwo w tym czasie i sportowców przede wszystkim mnóstwo, ale żeby zobaczyć, jak oni trenują, jak blisko są. Ja powiem sam, pojechałem do ośrodka z rodziną i obok mnie siedział Piotrek Żyła, czy siedział Kamil Stoch, normalnie siedzieli i miałem okazję usłyszeć ten taki charakterystyczny śmiech, który mamy okazję usłyszeć w telewizji i mój syn był zachwycony tym, że widząc tą osobę najpierw w telewizji miał okazję i powiem tak, mam już na pewno jednego potencjalnego sportowca, który będzie chciał wracać do czasów, a tutaj w ostatnim czasie, tak jak wspomniałem, olbrzymi proces inwestycyjny, poziom, nie mówiliśmy o gwiazdkach, ale ja już powoli się pochylę, że w niektórych miejscach mamy już prawie 4 gwiazdki w naszych ośrodkach i to jest sytuacja taka, że dla potencjalnego klienta, to pomyślmy o jakim standardzie już w tej chwili mówimy, nie mówimy o takim zwykłym, że tak powiem, tylko pomieszkiwaniu, ale o standardzie, który zapewniamy naprawdę dla tych sportowców. To jest nie dość, że przyjemność trenowania w najlepszych warunkach w Polsce, to również przyjemność wypoczywania. Czyli to jest góry, Mazury i Pomorze, tak jak pan Marek powiedział, czyli też flagowe nasze miejsca. Te ośrodki są, czy jeszcze też są w jakichś innych? Gdzie byśmy nie pojechali, właściwie znajdziemy, tak? Jest kilkanaście miejsc. Mamy jeszcze pojeździe, że... Wałeckie, no więc mamy tutaj... Jest Szczyrk, ale to są góry, powiedzmy, panie ministrze. To właściwie, czy Szczyrk, czy Zakopane, czy Duszniki Zdrój, to właściwie wszędzie góry. No Giżycko-Mazury. Panie dyrektorze, góry to są, to jest Zakopane. A przepraszam, panie ministrze, Nie, naprawdę, słuchajcie, bo ja Szczyrk jest piękny, no są takie, w pobliżu są takie trasy rowerowe, Bielsko niedaleko, najlepsze w Polsce, dlatego każdy z tych ośrodków ma swoją specyfikę, ma swoje uprofilowanie, dlatego... Tych ośrodków jest 5, tak? Dobrze? Nie, jest 8. Już 8. Już 8 razem z Warszawą, przy czym oczywiście tutaj myślę, że niewielu z państwa ma okazję zobaczyć, że Torwar, do którego państwo przychodzicie na koncerty, jest własnością Centralnego Ośrodka Sportu. To dzięki nam również macie państwo okazję przeżywać wyższą kulturę, tak? Ta hala nie dość, że zapewnia miejsce naszym sportowcom, którzy grają tutaj w różnych, również europejskich pucharach, to mamy okazję również widzieć tutaj najwspanialszych artystów, którzy właśnie na obiektach CSU pokazują... Byłem kilka tygodni temu na wspaniałym koncercie jazzowym Diany Krall, najlepszej wokalistki jazzowej na świecie. Cię zapewne. W cosie, panie ministrze. Na Torwarze. W cosie. No właśnie, to jeszcze może na koniec zapytam, gdzie panowie by rekomendowali radiosłuchaczom Trójki, którzy jeszcze może się wahają, dokąd się udać na wakacje czy na urlopy. Do COS-u. Mogę pierwszy? Oczywiście. Bo ja się wyrwę od razu. Do COS-u. I gdzie państwo nie pojedziecie, na pewno w pobliżu jest COS. Ale czy jeszcze wolne miejsca są, czy ty? Proszę sprawdzać. Myślę, że... Znaczy, mamy sytuację taką, że to jest też sezonowość. Proszę pamiętać, że my obsługujemy, głównym naszym zadaniem jest obsługa sportowców. I okres taki sportów letnich i sportów halowych, to jest czas, kiedy rzeczywiście jest obłożenie. Ale nie wierzę, że jakbyśmy naprawdę przynajmniej wzięli, choć trochę chcieli się zainteresować, to, że nie znajdziemy miejsca w naszych ośrodkach. Prawie zawsze są, być może czasami pojedyncze, ale są pokoje i wtedy to jest największa gratka, bo wtedy można spotkać tych sportowców na żywo. Panie Marku? Nie byłbym sobą, jakbym nie dzielił znów na pół, tak? Czyli turystyka wyjazdowa i turystyka krajowa. Dzisiaj klient, przychodząc do biura, patrzy na trzy elementy, które pyta. Po pierwsze, cenę. No jasne. Po drugie, patrzy, jaka jest pogoda. A po trzecie... Gdzie gwarancja pogody, tak? W tym sensie. Gwarancja pogody. A po trzecie, patrzy na standard tej oferty, którą kupuje w stosunku do tej ceny. I rozważa. Dzisiaj turystyka wyjazdowa stała się relatywnie, niestety, tańsza. To jest bardzo brutalne, co mówię. Natomiast turystyka krajowa ma to wszystko, co żeśmy poprzednio mówili, czy ja mówiłem, że taki człowiek jak ja, który wyjeżdża, również wpada na pomysł, jedziemy, ale wpadłem na pomysł, jak tu pan dyrektor mówił, też w ostatniej chwili, tak? Wymyśliłem, że jestem zmęczony, jadę. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym, korzystając z takiego programu, że mamy tutaj zacnego ministra, no chyba jednego z historii najlepszych ministrów. Panie ministrze, taki apel do pana. Ja odkąd stałem się emerytem, byliśmy ostatnio w jakimś programie telewizyjnym, nie zdążyłem tego powiedzieć, bo już się czas skończył antenowy. Dbając o emerytów, pan jako minister rozmawia z różnymi ministrami innych państw. Zadbajmy o emerytów. Dzisiaj nie istnieje tak zwana forma 500+, która nie była darowizną od Polski, od rządu polskiego czy od polskiego ministra. Była ceną niższą dawaną od tych partnerów zagranicznych. Była taka forma. Patrz Hiszpania. Hiszpania wprowadzała ileś lat temu, 5 czy 6 lat temu, po sezonie oferty tańsze, które były z natury tamtego rządu, tańsze dla polskich emerytów. Nazywało się to 500+. Pobudziło to wtedy, w tamtych czasach, ja to jak ciągle mówię, pamiętam z racji tych iluś lat pracy, że był to element, że przychodził turysta do podróżny do biura i pytał, czy mamy 500+, bo jest październik, wrzesień, październik po sezonie, on by gdzieś jeszcze na ciepłe pojechał. Może warto by wrócić do takich rozmów, że gdzieś te rządy, z którymi panowie jako ministrowie, jako rząd rozmawiacie, będą przychylne i będą poprzez swoje jakieś możliwości dawały dla polskich turystów, emerytów jakieś elementy zniżkowe. Było to, więc to nie odkrywamy Ameryki. To może warto do tego w jakimś stopniu wrócić. Na pewno jest to temat, który już przewija się od dłuższego czasu, aby znaleźć pewne formy dodatkowej promocji dla turystów w wieku senioralnym. Uważam, że jest to słuszne. To przede wszystkim byłby ważny element polityki społecznej. Dlatego taka rozmowa zapewne, no już pewnie przed wyborami nie będzie możliwa. Natomiast myślę, że jak opadnie kurz powyborczy, to kwestia dodatkowych zachęt dla turystów senioralnych, tych, którzy chcieliby podróżować, wydaje się być jak najbardziej słuszny. Te rozwiązania hiszpańskie znam. One były także wspierane środkami europejskimi. Natomiast ja bardziej bym myślał, abyśmy się na tych rozwiązaniach stricte polskich skoncentrowali i takie rozwiązania na pewno obiecuję podjąć pod rozwagę. To jeszcze, panie ministrze, na koniec pana jakaś rekomendacja dla słuchaczek i słuchaczy Trójki turystyczna na lato? Ja nie będę rekomendował żadnych regionów, żadnych państw. Ja przede wszystkim zachęcam do wyjazdów, do wypoczynku i do aktywności fizycznej. Dwa słowa takiej refleksji. Te słowa, które padały, że obiekty wyższej kategorii cieszą się też dużą popularnością, że jest wielokrotnie więcej wyjazdów weekendowych, że Polacy w ogóle zaczęli gremialnie jeździć, to jest dowód, że turystyka stała się z pewnego dobra bardzo ekskluzywnego, wysublimowanego, stała się powszechną potrzebą Polaków i polskich rodzin. To już nie jest ekskluzywny sposób spędzenia czasu, tylko normalna, można powiedzieć, higiena życia codziennego dla rodzin. Samochód stał się dobrym powszechnym, bo najczęściej podróżujemy samochodami, aby można było też po drodze coś zobaczyć. I to jest z punktu widzenia branży turystycznej, turystyki, bardzo optymistyczne, że ta turystyka znajduje coraz ważniejsze miejsce w hierarchii potrzeb współczesnego człowieka, w tym także polskich rodzin, dlatego zapraszamy na wyjazd. I żeby koło zatoczyć, może się doczekamy, że panie ministrze, do Zakopanego dojedziemy w 5,5 godziny, a nie 11. Niedługo. Poprzez skończenie wszystkich tras autostrad. Oby te słowa stały się ciałem. Na tym kończymy Trójkę pod Księżycem, która miała charakter turystyczno-urlopowy, wakacyjny. Miałem honor gościć w studiu pana wiceministra sportu i turystyki Andrzeja Guta Mostowego. Dziękuję i pozdrawiam. Pana dyrektora Witolda Romana, szefa Centralnego Ośrodka Sportu. Dziękuję bardzo. Oraz eksperta turystycznego wieloletniego, pana Marka Kamińskiego. Bardzo zapraszamy, dziękuję. Zapraszamy na wakacje. A kłania się radiosłuchaczom Tomasz Zapert. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to...